obie dłonie do ust i wyje przez te dłonie. Sonia Bohosiewicz i Andrzej Mastalerz. Czytamy fragmenty nowej książki Szczepana Twardocha pod tytułem Drach. To jest jakieś takie chtoniczne bóstwo, to jest głos ziemi jakoś spersonalizowanej, takiego smoka, ale właśnie chtonicznego, ziemskiego. Muzyka Tomek Wachnowski. Jutro fragment 35, ostatni. Zapraszamy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia Polska Nostalgia. Kolekcja płyt z okazji 90-lecia Polskiego Radia. Piosenki, które wytrzymały próbę czasu. Pierwszy album Polska Nostalgia. Sentymentalne piosenki do tańca dla dorosłych. Już w sprzedaży. Polskie Radio. Historie dobrze opowiadane od 90 lat. Album do kupienia wyłącznie w salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 lutego, jest 21. Beniamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Zarząd JSW apeluje o przerwanie strajku, ale związkowcy zamierzają go zaostrzyć. Jeśli w sprawie konfliktu na Ukrainie dyplomacja zawiedzie, rozważymy wszystkie opcje łącznie z dostawami broni, zapowiada amerykański prezydent. W tym serwisie też o wielkiej wyprzedaży nieruchomości w zadłużonej Walencji. 12 osób rannych, w tym 6 policjantów i 4 osoby zatrzymane. Tak skończyły się zamieszki, do których doszło podczas popołudniowej manifestacji przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Policja użyła gazu pieprzowego, armatek wodnych i broni gładkolufowej. Górnicy zapowiadają tymczasem zaostrzenie protestu. Jutro strajk rotacyjny ma się zmienić w okupacyjny, to znaczy, że po swoich zmianach pracownicy nie będą wychodzić z kopalni. Górnicy mówią wprost, że ich cierpliwość się skończyła. Po prostu ludzie już nie wytrzymują i desperacja po prostu w załodze. Nie mam nic więcej na ten temat do powiedzenia. Nie chcemy tego prezesa i tyle. Związkowcy przyznają, że już powoli tracą kontrolę nad tym, co się dzieje. Na dzień dzisiejszy nie mamy wyjścia. To załogi wymuszają na nas pewnego rodzaju rozwiązania. Sami wychodzą i się sami skrzykują. Tymczasem zarząd do dymisji podać się nie zamierza, mówi prezes spółki Jarosław Zagórowski. Czy zarząd jest w składzie dzisiejszym, czy w jakimkolwiek innym składzie, to finanse firmy są jakie są. Strajk w kopalniach JSW polegający na wstrzymaniu wydobycia trwa już 13 dobę. Sprzed Jastrzębskiej Spółki Węglowej Monika Krasińska, Polskie Radio Katowice. Amerykański prezydent mówi krótko, Rosja jawnie narusza suwerenność Ukrainy i zbroi separatystów. Po spotkaniu z kanclerz Niemiec w Waszyngtonie Barack Obama zapowiedział, że jeśli rozmowy w sprawie konfliktu na Ukrainie nie zakończą się sukcesem, to rozważy wszystkie opcje, by zmienić kalkulację prezydenta Rosji. Utrzymanie integralności terytorialnej Ukrainy to nasz wspólny cel, mówił Barack Obama podczas wspólnej konferencji prasowej z Angelą Merkel. Działania Rosji zagrażają pokojowi w Europie, podkreślała kanclerz Niemiec. Co do taktyki wobec Moskwy, pomiędzy przywódcami USA i Niemiec wystąpiły jednak różnice. Nie ma wątpliwości, że jeśli w tym tygodniu dyplomacja zawiedzie, to nastąpi zdecydowana odpowiedź ze strony Europy i Stanów Zjednoczonych. Tu się nic nie zmienia, choć mogą być obszary, gdzie są między nami rozbieżności co do taktyki. Amerykański prezydent nie wykluczył dostaw broni na Ukrainę, choć zaznaczył, że decyzji w tej sprawie jeszcze nie podjął. Nie ma konkretnego momentu, po którym podejmę decyzję o dostawach broni. To jest część szersza analizy, jak powstrzymać Rosję od wdzierania się coraz dalej na terytorium Ukrainy. Angela Merkel stwierdziła jednak, że nie ma militarnego rozwiązania konfliktu na Ukrainie i wszystkie wysiłki powinny być skierowane na dyplomację. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Helsińska Fundacja Praw Człowieka będzie przyglądać się procesowi, jaki maturzystka wytoczyła Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Pani Kinga twierdzi, że niesłusznie nie zaliczono jej odpowiedzi na 3 pytania na egzaminie z biologii, przez co nie dostała się na dzienne studia stomatologiczne. Uważa, że komisja w ten sposób naruszyła jej dobre osobiste i dlatego złożyła pozew do sądu. Helsińska Fundacja Praw Człowieka na razie nie chce się wypowiadać, czy rzeczywiście Centralna Komisja Egzaminacyjna naruszyła dobra osobiste maturzystki z Krakowa. Na pewno chcemy się sprawie przyglądać, bo sprawa jest precedensowa. Elżbieta Czyż z fundacji podkreśla, że wątpliwości budzą procedury oceniania matur. Maturzysta, który twierdzi, że jego praca jest źle oceniona, ma małe możliwości, żeby mógł to zaskarżyć. Kinga, która wytoczyła proces komisji, zaznacza, że procedura odwoławcza praktycznie nie funkcjonuje. Złożyłam odwołanie od wyników, też oczywiście negatywna odpowiedź. Maturzystka z prawnikami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej spotka się w sądzie w połowie marca. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dostanie pan, pani podwyżkę. Kto z nas nie chciałby usłyszeć takich słów od szefa? Jak wykazały badania TNS Polska, 75% pytanych oczekuje, że pracodawca sam doceni ich pracę i sam zaproponuje wyższe wynagrodzenie. Tylko nieliczni mają odwagę upominać się o podwyżki i to tylko wtedy, gdy zwiększą się ich obowiązki. W ciągu pół roku rozmawiałam 2 razy o podwyżce. Ja tam w ogóle nie dostałem podwyżki już od 15 lat. Prawie połowa z nas. Sylwia Bomba, TNS Polska. Nigdy w takiej rozmowie nie uczestniczyła. Polacy myślą sobie, ci pracujący Polacy, że dobrze by było, jakby szef sam ich docenił. Sam tą podwyżkę im zaproponował. Mamy problem z takim rachunkiem sumienia. Maciej Bąk, grupa Pracuj SA. Dlaczego powinniśmy dostać podwyżkę? Bo to jest główny argument. To zrobiłem dobrze. Tutaj poszedłem o krok dalej, niż było ode mnie wymagane. Te takie twarde argumenty, które pozwolą na po prostu negocjować. Bardzo często jest tak, że dopóki nie tupniemy nogą, to nie będzie żadnej akcji ze strony przełożonych. Eksperci twierdzą, że rozmowy o podwyżkach to nic innego jak po prostu biznesowe negocjacje, których każdy może się nauczyć. Zadłużona hiszpańska Walencja wystawia na sprzedaż swoje najcenniejsze nieruchomości. Nabywcę znalazła m.in. Tierra Mitica, zajmujący 450 hektarów park tematyczny, zbudowany w okolicach słynnego kurortu Benidorm. Budowa Tierra Mitica kosztowała 428 milionów euro. Park został oddany do użytku 15 lat temu i wkrótce potem zaczął przynosić straty. Nowy nabywca zapłacił za niego 15% wartości. Na aukcję zostało wystawione La Ciudad de Luz, Miasto Światła, największe studia filmowe w Europie. Władze Walencji liczą, że sprzedadzą kompleks za 130 milionów euro, połowę sumy, jaką zapłaciły za jego budowę. Na chętnych czeka też lotnisko w Castellón, na którym w ciągu 4 lat użytkowania wylądował jeden samolot pasażerski i budowle Miasta Sztuki i Nauki. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W Trójce już czas na sport. Krzysztof Łoniewski. To się nazywa feta. Piłkarzy Wybrzeża Kości Słoniowej, którzy dziś zameldowali się w Abidżanie po wygranym finale Pucharu Narodów Afryki, witało podobno około 1 miliona kibiców. Z pracy zwalniać się nie musieli. Prezydent kraju ogłosił poniedziałek dniem wolnym, a było co świętować. WKS zwyciężył w Pucharze po raz pierwszy od 1992 roku. W zgoła odmiennym nastroju jest Kevin De Bruyne. On nie ma czego świętować. Zapłaci aż 20 tysięcy euro kary i dobrze mu tak. Piłkarz Wolfsburga w niedawnym meczu przeciwko Eintrachtowi Frankfurt nakrzyczał, używając wulgaryzmów, na chłopca podającego piłki. Zrobił to na tyle głośno, że nikt nie miał wątpliwości, co wykrzykiwał. Nikt nie ma też chyba wątpliwości, że na tak surową karę zasłużył. Nic nam nie wiadomo o skandalach w Mistrzostwach Świata w narciarstwie alpejskim, a w nich Słowenka Tina Maze kolejny złoty medal ma na wyciągnięcie ręki, a może raczej na wyciągnięcie kijka. Prowadzi po zjeździe, czyli pierwszej części superkombinacji. W slalomie mogą jej zagrozić Austriaczki, druga do tej pory Anna Fenninger i czwarta Nicole Hosp. I właśnie jej wrażeń po zakończonym zjeździe teraz posłuchamy. Dobrze mi poszło, w dolnej części pojechałam naprawdę nieźle, walczyłam i jestem w dobrej sytuacji przed slalomem. W nim dam z siebie wszystko, teraz trochę jeszcze pozjeżdżam i mam nadzieję, że to się dobrze skończy. Rozpoczęcie slalomu do superkombinacji zaplanowano na godzinę 22.15. To nie był mecz na szczycie, to był po prostu mecz kończący 24. kolejkę w Plus Lidze. Indykpol AZS Olsztyn przegrał u siebie 0-3 z Ceradem Czarni Radom. Gospodarze są na 11. miejscu w tabeli, goście na 8. Liderem PGS Kra Bełchatów, a jej prezes Konrad Piechocki będzie też zawiadywał piłkarskim zespołem z Bełchatowa. Więcej na ten temat w sporcie za 2 godziny. Na Śląsku i w Małopolsce intensywne opady śniegu, na Podlasiu z kolei marznące opady deszczu. Na termometrach w nocy od minus 4 do plus 2 stopni, jutro znów wszędzie może padać, będzie od minus 2 stopni na południu do plus 5 na północy. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jeśli ktoś proponuje Ci wystawienie fikcyjnych faktur lub prosi Cię o dowód osobisty i daje Ci za to pieniądze, ostrzegamy, to może być przestępstwo karuzelowe. Jest to szczególnie okrutny rodzaj oszustwa, którego ofiara często zostaje z wielomilionowym długiem wobec państwa. Nie daj zrobić się w słupa. Nie daj się wplątać w przestępstwo bezwzględnie ścigane przez Urząd Skarbowy. Nawet jeśli ktoś chce Ci za to zapłacić. Więcej informacji na stronie www.słupczyoszust.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Tomasz Beksiński, In Memoriam. Album poświęcony pamięci dziennikarza muzycznego, felietonisty, wielkiego pasjonata muzyki i filmu. Wśród wykonawców m.in. The Sisters of Mercy, Lacrimosa, The Alan Parsons Project, Merillion, Camel, Kloster Keller. Album do kupienia w sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, Top Gitar i Teraz Rock. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa. Klub Trójki. I witam panów. Michał Sutowski, dobry wieczór. Dobry wieczór. Z Krytyki Politycznej. Tłumacz fascynujących dwóch książek. Jedna już jakiś czas temu wyszła, a druga przed chwileczką. Świeżutka. Iwan Krastew, Demokracja. Przepraszamy za usterki. I Tomasz Sawczuk z Kultury Liberalnej. Dobry wieczór. Ja może powiem o tej pierwszej książce. Dwa słowa. Znalazłem taką dykteryjkę, która jest niby śmieszna. No właśnie, jest nawet bardzo śmieszna, ale myślę, że to jest przenikliwa bardzo obserwacja, czy facecja Krastewa. Ta pierwsza książka po polsku, Demokracja Nieufnych, eseje polityczne. I tu mamy taki pomysł. Wyobraźmy sobie projekt konstytucji zakładający, że w dniu inauguracji nowo wybranego prezydenta do jego ciała zostaje wszczepiona bomba, połączona ze smartfonami wszystkich obywateli mających prawo głosu. Po każdej decyzji prezydenta wyborcy naciskają przycisk tak lub nie, żeby zasygnalizować, czy się z nią zgadzają. Jeśli liczba sygnałów na nie będzie wyższa od sygnałów na tak, więcej niż 3 razy, bomba wybuchnie. No to bardzo ciekawe poczucie humoru, ale też wielka wyobraźnia. No może rozważmy sobie, jakby się Państwo czuli, przyciskając któryś z tych przycisków, a na razie posłuchajmy Springsteena. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Darling, here in my heart, yeah, I do believe we shall. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand someday. Darling, here in my heart, yeah, I do believe we'll walk hand in hand. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace someday. Darling, here in my heart, we'll be right back. with we are not afraid. We are not afraid. We shall overcome someday. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Darling, in my heart, I do believe we shall. Może te historie z bombami, smartfonami, prezydentem zostawimy sobie na później. A na razie posłuchaliśmy Springsteena, no, legendarna pieśń Seegera, kojarzona z tymi ruchami protestu, które wybuchają za jakiś czas na całym świecie. Podobno w ciągu ostatnich 5 lat w 70 krajach, czasami to masowe protesty. W krajach bardzo różnych, takich, którym się nieźle powodzi, na przykład Turcja, i w takim, którym się słabo powodzi, na przykład Hiszpania. Może chodzić o podwyżki cen energii, a może chodzić o kryzys światowy. I właściwie co je łączy? O tym pisze Krastev i próbuje, i pisze bardzo ciekawie. To może najpierw zacznę, a przypomnę, są z nami Michał Sutowski i Tomasz Stawczuk, krytyka polityczna i kultura liberalna. No, jaki jest wspólny mianownik tych protestów, poza tym, że ludzie są zdenerwowani? No, Krastev podaje właściwie podaje wspólną formę, która miałaby przysługiwać tego rodzaju protestom, i on twierdzi, że tą formą jest odmowa na jakąś politykę prowadzoną, odmowa prowadzenia jakiejś polityki przez rząd. Natomiast same przyczyny tych wszystkich protestów, a także ich ewentualne cele, jeżeli takie są, ponieważ nawet te cele czasem trudno zdefiniować, są różne i zależą w dużej mierze od lokalnego kontekstu. Także jedna rzecz, przed którą chciałbym przestrzec, to żeby nie formułować zbyt nadmiernych uogólnień, ponieważ to jest tak rzeczywiście łatwo stwierdzić, że mamy 2013 rok i w kilkudziesięciu krajach protesty, ale kiedy przyjrzeć się kraj po kraju, jakie są powody tych protestów, to okaże się, że to nie jest jakiś spójny ruch, a nawet w poszczególnych krajach, w których nawet w takich krajach jak Hiszpania czy Stany Zjednoczone, okazuje się ostatecznie, że często trudno zidentyfikować, o co właściwie protestującym chodzi. Znaczy, faktycznie ten wątek odmowy czy rozstania, bo Iwan Krastev odwołuje się do takiej starej politologicznej typologii Alberta Hirschmana, który dzielił postawy obywateli wobec władzy, wobec systemu na exit, voice i loyalty, czyli rozstanie, krytyka i względnie lojalność, akceptacja. No i rzeczywiście Iwan Krastev pokazuje, w ostatnich latach mamy do czynienia przede wszystkim z tym wątkiem rozstania, tak? Odmowy współpracy z systemem, odmowy partycypacji w systemie, ale wydaje mi się, że to, co rzeczywiście łączy ruchy tak bardzo różne, w tak bardzo różnych krajach, tych, które gdzieś tam określano mianem demokracji liberalnych i tych, które były dyktaturami, tak? Weźmiemy Stany Zjednoczone czy Hiszpanię i z drugiej strony kraje arabskie czy Rosję, czy mamy reżim taki półautorytarny w rodzaju Turcji. Rzeczywiście to zestawienie jest o tyle ciekawe, że Turcja traktowane jest bardzo często i w dużej mierze słusznie jako taki kraj, jako państwo które się, i gospodarka, które się znajdują na fali wznoszącej. Mhm. Tak? Czyli kraj, gdzie poziom dobrobytu się poprawia, gdzie co ciekawe chyba nawet nierówności spadają, co rzeczywiście jest już wyjątkowym zupełnie zjawiskiem w dzisiejszych czasach, no a zarazem pewne wolności obywatelskie, pewna taka śruba polityczna zostaje przykręcona. No właśnie, to poszło głupstwo, tak by się wydawało, bo tak, chodziło o hipermarket w parku. Tak, chodziło o przestrzeń, publiczną i rzeczywiście tutaj obywatele wystąpili przeciwko prywatyzacji przestrzeni publicznej. To jest motyw, który przejawia się, czy pojawia się bardzo często w bardzo różnych krajach, w bardzo różnych kontekstach, bo przecież ruch Occupy Wall Street też był nakierowany, że jakby jego takie podstawowe przesłanie, niezależnie od najróżniejszych postulatów, jakie tam były zgłaszane, to był postulat odzyskania przestrzeni publicznej rzeczywiście dla opinii publicznej czy dla obywateli. Tak? Zarówno w sensie dosłownym i przestrzennym, jak i w sensie symbolicznym, prawda? Czyli mowa była o odzyskaniu systemu demokratycznego dla obywateli, systemu w domyśle, albo czasem nie w domyśle, bo czasem wprost o tym mówiono, zawłaszczonego przez rozmaite w Stanach Zjednoczonych, powiedzielibyśmy, oligarchiczne, tak, grupy interesu przez wielki biznes, wielki kapitał. I wydaje się, że to, co, że gdyby chcieć spróbować znaleźć jeden wspólny mianownik dla tych wszystkich ruchów, albo dla przynajmniej zdecydowanej ich większości, to jest nie. To byłoby przekonanie o tym, że system polityczny i społeczny taki, jaki jest, wyczerpał swoje możliwości jako ta przestrzeń, gdzie obywatele rzeczywiście mogą nie tylko wyrażać i wypowiadać swoje wartości czy interesy, no ale też je jakoś wpływać na bieg spraw. Oczywiście poziom tej krytyki jest, czy radykalizm tej krytyki jest bardzo różny, bo część ruchu Occupy, część uczestników ruchu Occupy mówiła o odzyskaniu prawda, tej sfery publicznej, o chociażby uwolnieniu polityki amerykańskiej od wpływu wielkiego pieniądza, no a część ta bardziej radykalna myśli o tworzeniu jakichś zupełnie nowych form artykulacji interesów i form demokracji. W tym razie mówimy na tak, ale właściwie główne słowo to jest nie, prawda? To jest ruch sprzeciwu, to znaczy, protestu, bez ideologii, bez liderów. Nie zgodził z Michałem Sutowskim o tyle, że znów użyłeś takich dwóch uogólnień. Jedno to mowa o tym, że to jest sprzeciw przeciwko systemowi, co już nas wikła w jakieś dość abstrakcyjne rozważania, co to jest ten system i na czym on polega, co wcale nie jest takie oczywiste. Druga rzecz to, że ten system miałby wyczerpać swoje możliwości i że ten protest... Czyli mówię o tym, jak myślą protestujący. No właśnie, ale czy to jest na pewno tak? No znowu mamy tych protestów bardzo wiele i kiedy sobie porównamy Turcję i Stany Zjednoczone, no to nie sposób powiedzieć, że te protesty mają rzeczywiście podobny charakter i w obu wypadkach chodzi o to, że system i że w ogóle to jest ten sam system i on wyczerpał swoje możliwości. Jeżeli w Turcji mamy protest przeciwko autorytarnemu rządowi, który zresztą dość brutalnie się z tymi protestami rozprawiał, co jeszcze bardziej je wzmagało, a w Stanach Zjednoczonych mamy protest przeciwko oligarchizacji władzy, a zarazem i tak wiemy, że w najbliższych wyborach prezydenckich ktokolwiek by nie wygrał, musi uzbierać przynajmniej ten miliard dolarów i że ci wyborcy... Być może częściowo to są nawet te same osoby, które protestowały i tak będą wpłacać pieniądze na kampanię swoich kandydatów. To wydaje mi się, że sytuacja jest dużo bardziej złożona niż tylko powiedzieć, że ludzie są niezadowoleni i chcieliby czegoś zupełnie innego. Może to nie chodzi o coś zupełnie innego. Być może chodzi właśnie o to, że czasem brakuje im poczucia sprawczości i chyba o tym też pisze. Aha, no to dobrze, to może za chwileczkę o tym, ale może to słowo, pan tego terminu użył, pan też o tym mówił, o nierównościach mówiąc, oligarchizacja władzy. Może to jest właśnie klucz. Znaczy, przeciwko temu są te protesty, niezależnie od systemu, czy Turcja, czy Ameryka. Bo pojęcie oligarchizacji systemu, no to jest pewne takie pojęcie analityczne, które pewnie do jednych systemów pasuje bardziej, do drugich nieco mniej. Ale niewątpliwie wiąże się ono właśnie z brakiem poczucia wpływu, z brakiem poczucia sprawczości. To znaczy, tym czynnikiem, który odbiera tę sprawczość, to może być albo wielki biznes, który na przykład dominuje nad życiem politycznym w Stanach Zjednoczonych ze względu na gigantyczne środki przeznaczone na kampanię, co ciekawe, i to też wynika z pewnych orzeczeń Sądu Najwyższego, głównie na kampanię negatywną, bo taką jest najprościej finansować w sposób masowy. A z drugiej strony to może być tak, jak na przykład, tak jak to się dzieje w Europie, zwłaszcza na południu Europy, tak jak jest to odczuwane na południu Europy, zwłaszcza w Hiszpanii, no to jest, czy w Grecji, to jest to poczucie, że tą sprawczość obywatelom odbierają pewne struktury technokratyczne. Czy to będzie, to jest tak zwana trojka, prawda, czyli instytucje, które decydują o tym, jaki powinien być program gospodarczy tego czy innego rządu zadłużonego państwa południa. Czy to jest jakieś inne państwo traktowane jako silniejsze, jako zaborcze, no, w Europie. Tutaj jednoznacznie wskazują, protestujące wskazują na Niemcy, ale tak czy inaczej chodzi o to, że przez różne mechanizmy, czy to przez bezpośrednio przez wpływ wielkiego biznesu, czy to pośrednio poprzez rozmaite instytucje o charakterze technokratycznym, wyborcy, czy obywatele może szerzej, bo to są często ludzie, którzy już nie chodzą głosować, mają poczucie, że ich głos nie ma znaczenia. Ivan Krastev przywołuje tam diagnozę takiego politologa brytyjskiego Colina Croucha, który mówi, że dzisiaj żyjemy w czasach, w których możemy wybrać polityków, przynajmniej mówi on o sytuacji krajów zachodniej Europy czy Stanów Zjednoczonych, ale nie możemy wybrać polityki. To znaczy niezależnie od tego, która partia wygra, z pewnymi zastrzeżeniami, z pewnymi wyjątkami, można powiedzieć, że najważniejsze partie od socjaldemokracji przez liberałów po chadecję prowadzą na przykład prawie taką samą politykę gospodarczą ze względu na różne zewnętrzne ograniczenia. Panie Tomaszu, prawda to jest czy nie? No i znów przyjrzyjmy się szczegółom. Weźmy tą trojkę, czyli te międzynarodowe instytucje, które aktualnie naciskają na reformę i ograniczanie zadłużenia w Grecji. Jaka jest geneza działalności tych instytucji? Otóż taka, że Grecja ma zadłużenie w wysokości ponad 170% swojego produktu krajowego brutto. Wydaje mi się dość niekonsekwentne z jednej strony prowadzić politykę, która opiera się na wydatkach finansowanych długiem, a następnie protestowanie przeciwko temu, że dłużnicy domagają się ich spłaty. No, w tym wypadku akurat dłużnicy to są w 80% inne państwa, w szczególności państwa Unii Europejskiej. Myślę, że jednym ze źródeł sporu i ze źródeł tego oporu społecznego są odmienne interpretacje źródeł i przyczyn tego kryzysu. Wydaje mi się, i nie tylko mi, także wielu ekonomistom i analitykom, że przyczyny są co najmniej złożone. Przyczyny złożone oznaczają również, że istnieje pewna współodpowiedzialność za zaistniałą sytuację, niewątpliwie patologiczną, i że kiedy jakiś kraj jest bardzo zadłużony, to nie zawsze jest tak, że to jego obywatele są odpowiedzialni za to, co się stało, a nawet nie zawsze odpowiedzialne są tylko jego elity polityczne, przy czym no, w tej narracji, która dzisiaj dominuje w mediach głównego nurtu w Europie, zwłaszcza w krajach tak zwanej północy Europy, czyli tych typu Niemcy, Holandia, Finlandia, Austria, czyli tych krajach, które są raczej wierzycielami niż dłużnikami, to ta interpretacja zostaje narzucona całej reszcie i ta reszta się temu opiera. Mhm. Więc ten grecki przypadek jest zresztą bardzo, bardzo charakterystyczny. Tak? To znaczy mamy do czynienia z... To jest akurat wątek, którego Ivan Krastev bezpośrednio nie porusza, ale wydaje mi się, że on jakoś ciekawie dopełnia tę opowieść o braku sprawczości. No, mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której wybrany demokratycznie polityk jednego kraju, myślę o kanclerz Angeli Merkel, dyktuje wprost poprzez telefon demokratycznie wybranemu politykowi innego kraju, jakie posunięcia są dozwolone, jakie nie są. Tam chodziło akurat o referendum w sprawie, czy gdzie Grecy mogliby potencjalnie zadecydować o zaakceptowaniu bądź nie programu tak zwanego naprawczego. Ten cudzysłów jest bardzo ważnym zastrzeżeniem. Ale tak czy inaczej, oczywiście różnice są ogromne, dlatego że systemy są bardzo różne. To są kraje, zgoda, mówiliśmy o tym na początku, w bardzo różnej sytuacji, również ekonomicznej. Nie wspomniałem o tym, że ich reżimy i tradycje historyczne są bardzo różne, prawda? Ale to, co łączy tak bardzo wiele, jeśli nie wszystkie, to przynajmniej bardzo wiele z opisywanych w obu tych książkach, a także w obserwowanych przez nas już później, po tym, jak te książki zostały napisane, przypadkach, to jest to poczucie, że głos nie ma znaczenia, że nie mamy realnego wyboru w ramach tego, co jest nam oferowane. To znaczy, czy wygrywa prawica, czy lewica, to mniej więcej to samo się robi, jeśli chodzi o rynek, bo polityka kłania się gospodarce. No dobrze, ale są przypadki, tak jak przed Orban, prawda? No można zrobić coś innego jednak. Lubimy, czy nie lubimy? To jest jakiś przykład, ale ja bym myślał raczej w innym kierunku, bo to jest trochę tak, że o polityce jednak trzeba myśleć w kategoriach dostępnych alternatyw. I teraz, jeżeli protestujemy przeciwko istniejącej polityce, domagając się czegoś innego, to warto jednak zazwyczaj zastanowić się, o co innego mogłoby nam chodzić. W ogóle ta sprawa sprawczości jest ciekawa też w kontekście polskim, ponieważ z badań wynika, że na przykład jeżeli chodzi o poczucie sprawczości w swoim lokalnym jakimś środowisku politycznym, no to od początku lat 90. poczucie sprawczości wśród Polaków wzrosło z kilkunastu procent do ponad 50%. Polacy uważają, że mają wpływ na lokalne sprawy. Ale nie chodzą na wybory, tak. No ja teraz mówię o tych sprawach lokalnych, ale to też celowo po to, żeby pokazać, że to poczucie sprawczości może się przenosić. To nie jest tak, że ono po prostu musi zniknąć, ale może się przenosić i przejawiać w innych formach. Protest jest również jedną z takich form. Przecież to nie jest tak, że kilka lat temu po kryzysie finansowym na świecie pojawiły się protesty. Demonstracje, strajki, a nawet rewolucje, przecież to nie jest ani nowe w historii, ani rzadkie, więc nie widziałbym też czegoś zupełnie wyjątkowego w tych ostatnich protestach. To jest ale zastanówmy się, właśnie Krastew mówi o wyborach, tak? Że instytucja wyborów się przeżyła. Ludzie nie wierzą w wybory i dlatego robią coś innego, protestując na ulicy czy w internecie, prawda? I teraz zastanówmy się nad tym, czy on ma rację rzeczywiście, czy ta instytucja jest już niedrożna. Iwan Krastew raczej on jest tutaj ostrożnym krytykiem wyborów, to znaczy on nie twierdzi, że należy je znieść, zlikwidować, albo że one w ogóle nie mają sensu. On raczej wskazuje na to, że... Że protestujący nie ufają. To jest pewne obiektywne stwierdzenie, które można potwierdzić badaniami socjologicznymi. Natomiast on pokazuje i tutaj jest takim umiarkowanym konserwatystą, tak bym powiedział. Znaczy on twierdzi, że to jest szalenie niedoskonała instytucja, ta demokracja reprezentacyjna, jaką mamy, no ale chwilowo nie za bardzo rzeczywiście mamy pomysł, czy nie za bardzo mamy alternatywy na to, jak coś innego mogłoby wyglądać. Oczywiście te ruchy i tu zgoda, jeśli chodzi o sprawczość na wymiarze lokalnym, one bardzo często próbują, czy eksperymentują z różnymi formami demokracji, czy partycypacji, przede wszystkim na poziomie lokalnym. Chociaż ja byłbym ostrożny z tym takim optymizmem, że to się po prostu przenosi, ten poziom sprawczości się przenosi, dlatego że musimy pamiętać, że istnieją pewne mechanizmy, które gdzieś się tam dzieją na górze, które mają również wpływ na to, co się dzieje na dole. Natomiast na poziomie demokracji lokalnej możemy decydować tylko w pewnym ograniczonym zakresie. Natomiast rzeczywiście nie do końca jest tak, i to jest też mój prywatny spór tłumacza i autora wstępu z autorem książki, że nie do końca jest tak, że te ruchy nie mają żadnej nowej opowieści, ani żadnej alternatywnej propozycji, dlatego że chociażby w przypadku Grecji, Syriza ma bardzo konkretny program gospodarczy, zwłaszcza jeśli chodzi o politykę strefy euro, jeśli chodzi o politykę oddłużeniową, i to nie jest zestaw sloganów, tam jest kilka bardzo poważnych propozycji ekonomicznych, które bardzo sensowni i ekonomiści znajdujący się w głównym nurcie debaty traktują jako zupełnie rozsądne, tylko kłopotliwe politycznie, natomiast z ekonomicznego punktu widzenia będące jak najbardziej na miejscu. Ekonomiści z laureaci Nagrody Nobla w tej dziedzinie. Więc to nie zupełnie jest tak, że ruchy protestu to są ruchy tylko i wyłącznie oporu, sprzeciwu i powiedzenia głośnego nie. I tutaj jeszcze chciałem zapolemizować z tą tezą, że rewolucje oczywiście to nie jest nic nowego, czy rewolucje, czy fale protestów, ale jednak nie jest tak, że świat, zwłaszcza świat zachodni, funkcjonuje w warunkach permanentnych fal oporu społecznego i protestu. Tak nie jest. Takie fale protestu miały miejsce w Stanach Zjednoczonych w okresie wielkiego kryzysu. To są wczesne lata 30. No a potem, 35 rok to jest kulminacja, a potem tak naprawdę przez okres II wojny światowej, lata 50. i aż do połowy lat 60. panował względny spokój społeczny, tak, oparty na pewnym kontrakcie społecznym, można powiedzieć, tak, i na pewnej takiej specyficznej formie kapitalizmu, która gdzieś tam zapewniała dobrobyt stosunkowo szerokim grupom społecznym. I podobnie w Europie to nie jest tak, że kraje zachodnie, ale też nie Trzecia Rzeczpospolita, to nie jest tak, że my żyjemy w takim stanie permanentnego wrzenia społecznego. Tak nie jest. Była w Polsce fala strajków w roku 91-92, ona potem ucichła. Mhm. I potem, oczywiście zdarzało się, potem była samoobrona, tak, ale to są zjawiska, które się przydarzają w momentach pewnego przesilenia, a tutaj mamy do czynienia z takim zejściem się. No, kryzys gospodarczy jest tutaj jednym z oczywistych kontekstów, choć nie jedynym, jak w przypadku arabskiej wiosny, prawda, to jest osobna troszeczkę historia, w której te fale protestów w różnych krajach, w różnych społeczeństwach, w różnych systemach, no jakoś się zestrajają, nawet jeśli ich postulaty są nie takie same, a czasem byśmy nawet wynaleźli między nimi sprzeczności. Czy one się zestrajają, to ja mam wątpliwości, bo mi się wydaje, że analizowanie... W sensie empirycznym się zestrajają. Ja rozumiem, że one się w sensie czasowym, ale czy one mają podobne podłoże? No wydaje mi się, że mimo wszystko bardziej rzetelne i intelektualnie będzie zawsze analizowanie każdego z nich we właściwym im kontekście, bo zbieranie ich wszystkich i podciąganie pod jakiś jeden mianownik to jest raczej... Ale tego autor tych książek nie robi. Nie, znaczy on nie podciąga ich pod jeden mianownik. Tego nie robi, ale jedna jest rzeczywiście rzecz nowa, jeżeli chodzi o te protesty, które teraz miały miejsce. To znaczy one, jak podkreśla zresztą Krastev, nie mają przywódców, nie mają żadnej wiodącej ideologii i rozchodzą się niedługo po tym, jak się zejdą. No właśnie, i teraz tego chciałbym się złapać. I jeszcze chciałem powiedzieć dwa zdania o tym, dlaczego. Proszę może, bardzo. Bo Krastev pisze takie bardzo ciekawe zdanie, że w świecie, w którym obywatel ma wiele tożsamości, nie ma jak go reprezentować, bo nie wiadomo, kto by go miał reprezentować, ponieważ... I którą jego część. Ponieważ tak właśnie ten obywatel jest, powiedzmy, jest matką, z drugiej strony jest córką, poza tym może być nauczycielem czy nauczycielką, wyborcą i tych kontekstów, w których występuje w życiu społecznym, jest bardzo wiele. I teraz wydaje się, że i Krastev właściwie kończy takim sceptycznym wnioskiem, że wobec tego nie wiadomo, co robić. A mi się wydaje, że to jest przesadnie pesymistyczne, ponieważ właśnie to otwiera nas na nowe możliwości, na możliwość wielości reprezentacji. Raz może mnie reprezentować grupa protestujących, razem z którymi mam jakieś postulaty. Na przykład chcę wprowadzić budżet partycypacyjny w moim mieście. Innego razu mogę występować wspólnie ze związkiem zawodowym, a innym jeszcze razem mogę naciskać na swojego lokalnego posła albo partię polityczną, więc tych dróg jest właściwie więcej i to sprawia, że sfera publiczna staje się gęstsza. Ja bym patrzył na to od strony jednak pozytywnej. No właśnie. I teraz tak, czy ci protestujący przypadkiem, może przyjaskrawiam, ale może nie idą na łatwiznę. Nie mają, właśnie liderami są często celebryci, na przykład taka słynna postać w Rosji w czasie tych antyputinowskich, o tym zapomnieliśmy, o tych protestach. Ksenia Sobczak. Właśnie, taka celebrytka. Nie mają żadnego programu właściwie. Pośpiewają ładne piosenki, prawda, i się pooburzają. Przesadzam trochę i kpię, ale być może coś jest na rzeczy. Nie proponują żadnych programów, nie szukają innych tożsamości, innych możliwości walki, prawda, i działania, tylko sobie po prostu pośpiewają i pójdą. Może to jest tak. Znaczy, Iwan Krastev pokazuje, że on odwołuje się wprost do tych teorii, mówi o tym, że nastąpiła taka radykalna zmiana społeczna w ostatnich latach, ona w ostatnich dziesięcioleciach tak naprawdę, ona wynika tak naprawdę nie w tak wielkim stopniu ze zmiany technologicznej. On nie jest jakimś deterministą technologicznym. Nie twierdzi, że internet wszystko zmienił i już nic nie będzie tak, jak było kiedyś. Natomiast pokazuje, że pewna taka figura obywatela, który skupiał sobie co najmniej trzy postaci, to znaczy żołnierza broniącego terytorium, pracownika wytwarzającego wartość dodaną i konsumenta, który współtworzył koniunkturę gospodarczą. I osią dla tych wszystkich trzech figur skupionych w jednej i tej samej osobie, w jednym i tym samym obywatelu było państwo narodowe. One z różnych powodów się mniej czy bardziej rozjechały. Tak? Został konsument. Tak, został głównie konsument, a do tego, co ciekawe, ciekawe, ta konsumpcja też wygląda zupełnie inaczej. Te Krastev powołuje się na teksty takiego bardzo ciekawego niemieckiego socjologa Wolfganga Strecka, który pokazuje, że też wzory konsumpcji zupełnie się zmieniły od lat 50., od lat 60., jakoś tam podważając ten konsensus państwa opiekuńczego. Ale co jest istotne, wydaje mi się, że i znowu, to jest mój, ja jestem w dość niezręcznej sytuacji, bo ja reprezentuję wydawnictwo i miałem swój udział w powstaniu tej książki, ale dobrze, traktujmy ją jako bardzo inspirującą. Jako punkt wyjścia do dyskusji. Oczywiście tak, nie, zgadza się. Rzecz, nie musimy się zgadzać wszyscy. Co jest bardzo ciekawe, to, że właśnie nie ma tej zgoda, nie ma spójnej opowieści. Tylko musimy pamiętać, że jeśli sięgniemy historycznie, jeśli sięgniemy pamięcią wstecz do na przykład XIX wieku, do tych wielkich ruchów społecznych, które na Zachodzie, zwłaszcza w takich krajach jak Wielka Brytania, jak Niemcy, zwłaszcza od Zjednoczenia w 1870, jak Francja, czy jak Włochy, czy jak Stany Zjednoczone już trochę później, te narodziny ruchów społecznych opartych na pewnej całościowej narracji, w których jakiś jeden problem był problemem kluczowym, na przykład relacja między pracownikiem a pracodawcą, tak? W XIX wieku interpretowana bardzo często w tych kategoriach marksowskich, prawda? To była podstawa na przykład dla socjaldemokracji niemieckiej, potężnego, masowego ruchu społecznego, który miał określone zadania, określoną wizję i określoną taktykę polityczną. Ale wypracowanie tego wszystkiego, to znaczy opowieści, i wypracowanie przede wszystkim instytucji, wtedy to była masowa partia polityczna, powiązana ze związkami zawodowymi, a więc dwie zupełnie wówczas nowe instytucje, podkreślam nowe jako masowa partia była nową instytucją wówczas. Wypracowanie tego wszystkiego, skoordynowanie, złożenie tego, mówiąc kolokwialnie, do kupy, trwało wiele dziesięcioleci. Tymczasem my jesteśmy w momencie, kiedy dawne instytucje, na przykład tradycyjne partie, tracą zaufanie, tracą również podmiotowość polityczną. One krytykowane oczywiście były zawsze, ale dzisiaj to ten brak zaufania do partii politycznych no, jest szczególnie dojmujący i nieporównywalnie większy niż był kiedyś. No, i to wszystko tylko dokończę. I w tym sensie jesteśmy w fazie, kiedy to, co stare, jakoś tam przestaje funkcjonować, natomiast to, co się rodzi, gdzieś tam w konfrontacji czy w jakimś ciągłym odniesieniu do tego, co stare, tak naprawdę to jest dopiero w fazie formowania się, więc tym bardziej trudno, żeby ludzie uczestniczący w tego typu rodzących się, zalążkowych ruchach mieli spójną opowieść, spójną teorię, skoro nie mają jej ani badacze społeczni, ani ludzie, którzy próbują... Ale nie bardzo się o nią starają. Może to jest myślę, właśnie, prawda? No właśnie niekoniecznie. Może to jest właśnie kluczowe w tym wszystkim, że... Bo to jest tak, tak jak szewc szyje buty, tak intelektualista, tak jak Krastev, to jest człowiek, który zawodowo ma wynajdować problemy. Po prostu taka jest społeczna rola intelektualistów, żeby pokazywać, co można zrobić lepiej i co powinniśmy krytykować w społeczeństwie. I teraz ta koincydencja czasowa tych wszystkich protestów skłania nas rzeczywiście do takiego myślenia, że może tutaj trzeba poszukiwać jakiejś spójnej opowieści, tak jak Michał Sutowski mówił o tym na przykład konflikcie pracodawców i pracowników, a Krastev mówi coś takiego. O analogicznej, nie mówię, że to ma być ta sama w Nowej Formie, ale że być może jest jakaś opowieść. A Krastev mówi coś takiego, a może nie ma żadnej opowieści. Może właśnie nie da się w tego, nie da się dokonać takiej syntezy i może w ogóle nie o to tutaj chodzi. A o co? No i właśnie o co tutaj chodzi. Krastev daje bardzo mało pozytywnych wskazówek, ale ja wolę podchodzić do rozwiązywania problemów politycznych i społecznych raczej jak do rozwiązywania łamigłówek. Na przykład jak rozwiązujemy sudoku, nie idzie nam i nie pasują nam cyfry do tego, żeby rozwiązać łamigłówkę, to przecież nie zasiadamy z płaczem i załamanymi rękami i nie mówimy, jaka to zła gra, to sudoku, tylko wymazujemy gumką parę cyfr i próbujemy w inny sposób. Demokracja w pewnym sensie jest lepsza od sudoku, bo pozwala nam ustalać reguły gry w trakcie ich realizacji. W innym sensie jest gorsza, bo nie ma żadnego ostatecznego rozwiązania. Dobrze, ale pan proponuje tak konstruktywną jakąś optykę, tak? A ci protestujący, ja przepraszam, ja wiem, że ja przesadzam, ale oni chyba i nie proponują. To jest nie do końca prawda, dlatego że jeśli posłuchamy konkretnych argumentów, jakie padały chociażby na zgromadzeniach Occupy Wall Street, Jeśli popatrzymy na rozwój partii takiej jak na przykład Podemos w Hiszpanii, która już ma konkretną agendę polityczną i ma bardzo dobre wyniki w sondażach, to oczywiście co z tego wyjdzie, tego nie wiemy, ale cały czas mówimy o pewnym nowym zjawisku. Tak? To jest, nie jest prawdą, że ruchy społecznego protestu, przynajmniej w większości przypadków, nie mają, że to jest protest dla samego protestu, który, nie wiem, można by określić mianem jakiejś takiego nihilistycznej negacji, prawda? Skądinąd to jest zastanawiające, że pewne argumenty wobec ludzi, którzy protestują przeciwko temu, co jest, no powtarzają się przez dziesięciolecia i przez wieki, bo jak przypomnimy sobie, co mówiono o radykałach pod koniec XIX wieku, to zestaw argumentów był bardzo podobny, także to jest jakby czysta negacja, tak, tego co jest, natomiast a gdzie są propozycje pozytywne, one były. Czy one były lepsze, czy były gorsze, co przyniosły, to jest zupełnie inna kwestia, ale nie jest tak, znaczy nie powinniśmy tracić z horyzontu tego, że część programów, część postulatów jest w fazie takiej permanentnych negocjacji, prawda, i definiowania na nowo. A z drugiej strony ja się zgodzę z tą wizją demokracji, w której chodzi o to, żeby móc negocjować reguły gry w trakcie gry. Tylko ja w tym kontekście odczytywałbym część przynajmniej z tych ruchów protestu jako odpowiedź na sytuację, w której duża część obywateli odnosiła wrażenie, że z tymi regułami jest coś nie tak. Znaczy, że one chyba są gdzieś tam, ktoś tam chyba oszukuje, ktoś tam chyba ma jakieś asy w rękawie, albo gra znaczonymi kartami i że renegocjacja wcale nie jest możliwa, bo się mówi, że no, nie ma alternatywy dla tego, co jest i uzasadniano to różnymi, w cudzysłowie, obiektywnymi argumentami. W takim razie co z wyborami? Powinny być takie wybory, jak są, czy to jest, nie wiem, za mało? Trzeba coś zmienić. Z wyborami, no. Znaczy na pewno. No podstawowy mechanizm, wybory, więc prawda? Od tego zacznijmy. Wydaje mi się, bo wspominałem wcześniej o tym, że te pola reprezentacji mogą być multiplikowane, może być ich więcej niż w przeszłości. Teraz wydaje mi się, że te protesty w pewnym sensie unaoczniają nam, że zajmowanie różnych stanowisk w społeczeństwie wiąże się z posiadaniem różnych interesów. No i teraz jest tak, że bardzo często te wszystkie interesy trudno pogodzić, bo jak ktoś jest czy pracownikiem, czy pracodawcą, albo może jest gorzej wykształcony, albo lepiej, to bardzo często czego innego oczekuje w życiu i czego innego potrzebuje. Demokracja zasadniczo opiera się na tym, czego ludzie potrzebują, więc jak wychodzą na ulicę, żeby protestować przeciwko czemuś, to na pewno nie można tego lekceważyć, bo jest jasne, że coś ich boli i to nie jest tak, że to jest jakiś głupi kaprys, który można zbyć wzruszeniem ramion. Ale z drugiej strony to pokazuje tyle, że to nie jest do końca też tak, że ten system jest zupełnie zamknięty, ponieważ jeżeli jedną drogą nie uda się czegoś zrobić, to można próbować wieloma innymi. I teraz jeżeli możemy zawierać takie sojusze ad hoc w zależności od sprawy, którą chcielibyśmy osiągnąć, to wymusza oczywiście pewną aktywność. Ja tutaj akurat mam pewne pretensje do mojego pokolenia, które w Polsce, mówię tutaj teraz o Polsce, bardzo często narzeka na rzeczywistość społeczną, ale bardzo niewiele w praktyce z tym robi, bo zawieranie takich sojuszy, które mogłyby coś politycznie, ale też społecznie zmienić, bo to często wiele problemów, które nas trapią, wymaga po prostu innego podejścia na takim zupełnie podstawowym poziomie, gdzie inaczej odnosimy się do osób nawet najbliższych, albo znajomych, albo nawet nieznanych, ale nie wiem, w urzędzie, gdziekolwiek. To jednak wymaga pewnej zmiany też w sobie, nie tylko zmiany tego mitycznego systemu. A czy to pójdzie w taką stronę? Oczywiście to jest żart, to co zdecydowałem na początku z tej wcześniejszej książki Krastewa, Demokracja Nieufnych, o tym prezydencie podłączonym do bomby i ludzie mogą głosować za pomocą smartfona. Mnie od razu przyszedł do głowy Donald Tusk, który przecież nie miał takiej bomby, a właściwie chyba wpisywałby się w taką wizję. No, nie wiem, czy zrobił jakieś trzy rzeczy, które byłyby wbrew woli większości. No właśnie. Znaczy, ja odnoszę takie wrażenie, że oczywiście to ten przykład, który podaje Iwan Krasew, to jest facecja, ale rzeczywiście mamy do czynienia z różnymi takimi absurdalnymi epizodami z życia demokracji medialnej, które wydaje mi się będą narastać i będą coraz bardziej z naszego punktu widzenia absurdalne. Tym bardziej, im mniejsza będzie realna sprawczość, to znaczy realny wpływ na to, co się dzieje z państwem, ze społeczeństwem, z gospodarką, w sytuacji, kiedy rozmaite instytucje, które kiedyś służyły temu zapośredniczeniu między ludźmi a rzeczywistością dookoła, na przykład instytucja państwa, tak, kiedy one zaczynają być dysfunkcjonalne czy niefunkcjonalne. Przywoływany już przeze mnie i też przez Iwana Krastewa Colin Crouch napisał jakąś taką książkę Postdemokracja, w której próbował badać, kiedy właściwie było najwięcej demokracji w historii, to znaczy kiedy stosunkowo najwięcej obywateli miało realny wpływ na decyzje polityczne, które odnoszą się bezpośrednio do ich warunków życia. Tak? No i on to mniej więcej tak skalkulował, że to mogły być lata 50. i 60., kiedy istniały masowe związki zawodowe. Podstawowa tożsamość obywateli była związana z ich miejscem pracy, a więc również afiliacja polityczna ze związkami zawodowymi jako pracowników była czymś naturalnym. Te związki zawodowe miały nakładkę w postaci Partii Pracy w przypadku Wielkiej Brytanii, prawda? Która, no, jeśli nie rządziła, to w każdym razie miała ogromny wpływ na państwo. No i teraz to wszystko, jak już mówiliśmy, to wszystko się rozjechało, to znaczy te różne role, w jakich funkcjonujemy. To, że pracodawcy i pracownicy mają inne interesy, to akurat nic nadzwyczajnego. Tak było przez bardzo wiele dziesięcioleci. Chodziło właśnie o to, żeby jakoś ten konflikt interesów cywilizować. Problem polega na tym, jeśli na przykład jesteśmy jednocześnie w roli, powiedzmy, akcjonariusza i pracownika, prawda? A logika gospodarcza i logika polityki gospodarczej nastawiona na interes akcjonariuszy i ta nastawiona na interes pracowników, ona może się rozbiegać zasadniczo. A może nawet być ze sobą sprzeczna, prawda? Dobrze, to może porozmawiajmy o tym, jakie są możliwe inne rozwiązania. Lecz zaprośmy słuchaczy do rozmowy. Dobrze? 7 trójek. Zapraszam państwa. Michał Sutowski, krytyka polityczna, jest tłumaczem książek Krastewa i napisał wstęp do tej ostatniej, Demokracja, przepraszamy za usterki, i Tomasz Sawczuk z Kultury Liberalnej. No to właściwie jesteśmy w takim stanie, właściwie nie wiadomo, co z tego wyniknie, ludzie protestują, właśnie nawet nie bardzo wiadomo przeciwko, trochę wiemy, trochę nie wiemy, nie wiemy, czy to jest jedna fala protestów, czy to są różne. Być może tutaj jest na pewno problem sprawczości, ale być może też braku aktywności tych ludzi, którzy właśnie nie chcą ponosić odpowiedzialności za to, co się dzieje, prawda? No ale dobrze, jakie są inne możliwości? Co może być z demokracją dalej? No, znaczy, gdybym znał odpowiedź na to pytanie, to pewnie bym teraz kasował niesamowite sumy za wykłady na całym świecie. Dlatego odpowiem, że wydaje mi się, że to jest źle postawione pytanie. Aha. Dlatego, że po pierwsze, nie ma jednej demokracji. Demokracji jest wiele i one są kontekstowo różnie zorganizowane w różnych miejscach. To jedna rzecz. Druga rzecz, że funkcjonowanie takiego ustroju politycznego opiera się na nawykach, które mają ludzie. W związku z tym nie sposób porównać, czy porównać można, ale nie sposób utożsamić demokracji, powiedzmy, w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, w Brazylii czy w Indiach, bo w każdym z tych miejsc wyrastamy z innej tradycji, mamy jakąś historię, mamy jakieś instytucje, które mniej lub gorzej funkcjonują. W związku z tym znowu wracamy do tej logiki łamigłówki. Musimy zastanowić się, jak działa to nasze otoczenie, które chcielibyśmy zmienić, i wtedy próbować je dostosować zarówno ze względu na sytuację, powiedzmy, międzynarodową, którą mamy, i możliwości, które posiadamy z tego względu, jak i na po prostu warunki możliwości zmiany wewnętrznej, które mają też różne uwarunkowania, bo to są i społeczne, i partyjne, bo przecież w Polsce z takimi partiami politycznymi, jakie mamy, też nie wszystko da się osiągnąć, bo one na przykład, nie wiem, są bardziej konserwatywne niż liberalne czy lewicowe. I nie wszystkie postulaty przełkną. Pewnie społeczeństwo przełknęłoby więcej niż te partie w niektórych momentach. Ja chciałbym zaprotestować, czy zgłosić wątpliwość co do tego, co do tej opinii, że gdyby redaktor Sawczuk znał doskonałą odpowiedź na to, jak ożywić demokrację, to świetnie by zarabiał na wykładach. Nie jestem pewny, a to dlatego, że w moim przekonaniu problem tego, że nie za bardzo widzimy, że mamy poczucie kryzysu, ale nie widzimy z niego drogi wyjścia, to nie jest tylko problem pewnych nawyków czy przeświadczeń, nie jest tylko problem intelektualny. Istnieje kilka różnych ciekawych teorii, kilku interesujących badaczy społecznych, którzy mają dużo do powiedzenia na ten temat. Takim badaczem na przykład, badaczem nowych ruchów, takim bardzo profesjonalnym i z wielkim dorobkiem naukowym jest Manuel Castells, hiszpańsko-amerykański socjolog, którego książka o tych ruchach została wydana niedawno przez wydawnictwo PWN. Na sieci... brak wykładów nie narzeka. To on akurat nie narzeka, ale... Sieci Nadziei tam jest w tytule, tak, tak, prawda? Tak, sieci Oburzenia i Nadziei. I Nadziei, tak, właśnie, on jest entuzjastą tak. rzeczywiście tego, co się dzieje. Ale... to znaczy status quo i ten brak sprawczości obywateli, brak ich wpływu na to, jak rzeczywistość dookoła wygląda, wynika też z określonego układu sił i interesów. No bo umówmy się, systemy nie trwają dlatego, albo inaczej, systemy nie trwają w takiej czy innej formie, nawet jeśli dużej części społeczeństwa one nie odpowiadają, czy są niesatysfakcjonujące, dlatego, że nikt nie ma lepszego pomysłu, co zrobić, tylko trwają także dlatego, że istnieją dużo sił, czy dużo interesów, którym zależy na tym, żeby systemy w takiej, a nie innej formie utrzymać. I to są aktorzy, czy to biznesowi, czy to polityczni, czy to intelektualni również, którym zależy na podtrzymaniu tego, co jest, a formy reprodukowania systemu, odtwarzania go, sprawiania, żeby cały czas był taki, jak jest i żeby dalej przynosił zysk tym siłom, które dziś ten zysk czerpią największy, no tych instrumentów jest całkiem sporo. No to są media, które są jednak kontrolowane przez duży biznes, bo owszem, mamy internet i każdy może napisać, no prawie każdy i prawie wszędzie może pisać prawie co chce na blogu, ale umówmy się, nie każdy zostanie wysłuchany tak jak bardzo duże media dysponujące odpowiednimi środkami. To samo dotyczy autorytetu tych czy innych badaczy. No jedni są z pierwszoligowych światowych uniwersytetów, inni są z drugo, trzecio, ale jeszcze niektórzy w ogóle nie mają posady uniwersyteckiej, prawda? To nie jest tylko kwestia świadomości, prawda? No to jest też kwestia pewnych mechanizmów, które powodują, że no, nie wszystkim zależy na tym, żeby obywatele mieli nie tylko poczucie sprawczości, ale żeby, nie daj Boże, mieli realną sprawczość. Właściwie idealna sytuacja to jest taka, w której obywatele mają poczucie, że mają wpływ, a rzeczywiście go nie mają. Prawda? To jest jakby, to właściwie by idealnie spełniało takie kryteria definicyjne ideologii, prawda? Że mamy poczucie, że jest dobrze, że jest demokracja, a w rzeczywistości nic się nie może zmienić. Także to nie jest tylko problem intelektualny, tak sądzę. To jeszcze zdążymy z panem Bernardem porozmawiać, mam nadzieję. Zapraszam, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Słuchamy pana, panie Bernardzie. Przysłuchuję się państwa dyskusji, jadąc sobie samochodem i myślę, że umyka jeszcze jeden ważny aspekt. Otóż państwa narodowe jako takie, a nawet organizacje międzynarodowe, pomału wydają się jakby tracić swój realny wpływ na kształtowanie polityki w ogóle. W związku z czym to, o czym mówimy i o tej złudzeniu wyboru, tak? Należałoby się przyjrzeć temu też w kontekście tego, kto realnie sprawuje władzę, a władza pomału przesuwa się jednak w ręce rozmaitych korporacji międzynarodowych, które dyktują rządom rozmaite warunki, a stosują na nie rozmaite formy nacisku, wobec których te rządy wydają się być coraz bardziej bezbronne. Jeżeli one działają na terenie praktycznie no, całej kuli ziemskiej, a posiadają środki finansowe, a również, to bardzo istotne, od pewnego czasu środki technologiczne przewyższające możliwości państw, ponieważ no, nie możemy zapominać, że większość globalnych narzędzi, choćby analitycznych i informatycznych, telekomunikacyjnych jest w rękach prywatnych, które mogą kontrolować informacje, mogą kontrolować przepływ informacji i kształtowanie informacji. Więc to, co do niedawna było domeną państw, wywiadów nawet tych państw, pomału trafiło w ręce prywatnych korporacji. A wskutek czego tak naprawdę my powinniśmy chyba pomału zacząć głosować na to, czy wolimy tą firmę, czy inną firmę. Natomiast niekoniecznie ten rząd, czy inny rząd. Aha. Dziękuję bardzo. To mocno powiedziane. To chyba i może trochę racji. Trochę zbyt jednostronna wizja, bo jednak jak zaczął się kryzys, to wszyscy polecieli po ratunek do państwa, nie do korporacji. I to jest tak, że no, oczywiście korporacje są silne w tym sensie, że mają dużo pieniędzy, więc mogą wiele kupić, no ale jednak państwa też są silne. No i nie jest tak, że to jest zwycięstwo jednej strony nad drugą. To jest zawsze jakieś starcie prędzej, albo współpraca różnie. Znaczy, sytuacja, w której korporacje najpierw doprowadziły do kryzysu finansowego, następnie doprowadziły do tego, że państwa wyratowały ten system finansowy z pieniędzy publicznych, to znaczy zebranych od podatników, a następnie kolejny krok polegał na tym, że te same państwa, które wcześniej ratowały system finansowy, musiały się zapożyczać w tym systemie finansowym po to, żeby móc w ogóle podtrzymać swoje funkcjonowanie, a obecnie zmuszane są do dokonywania drastycznych cięć, głównie w obszarze społecznym, no po to, żeby zrównoważyć swoje budżety. Wydaje mi się, że to świadczy o tym, że przewaga siły po stronie tego, co się czasem nazywa nieco abstrakcyjnie, czy to rynkami finansowymi, czy swobodnym przepływem kapitału, czy wielkimi korporacjami nieco mniej abstrakcyjnie, czy bardziej konkretnie można wymienić z nazwy dwie czy trzy duże firmy, czy banki inwestycyjne. Wydaje mi się, że ostatnie lata właśnie doskonale świadczą o tym, że tak, że to wahadło niesłychanie przesunęło się w stronę podmiotów niedemokratycznych. Oczywiście istnieją twory polityczne, istnieją państwa, które mają określone zasoby, mają duży potencjał, którym nie można tak łatwo dyktować warunków. To pewnie byłyby Niemcy, to pewnie byłyby Chiny, które nie mają na przykład wolnych przepływów kapitałowych, prawda? Bardzo ściśle kontrolują swoją walutę przy wszystkich wadach tego systemu i różnych niesympatycznych rzeczach, które o nim wiemy. Natomiast, tak jak mówię, to wahadło władzy, siły, mocy zdecydowanie w ostatnich kilkudziesięcioleciach przesunęło się na stronę aktorów prywatnych. Dwie króciutkie uwagi tylko jeszcze. I teraz Tomasz Sawczuk na koniec. Bo jeśli chodzi o ten kryzys finansowy, to jednak no, nie można powiedzieć po prostu, że korporacje go wywołały. On w Stanach Zjednoczonych zaczął